الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا بذات خود لڑائی تو کوئی اچھی چیز ہے، اور یہاں اللہ تعالی لڑنے والے کو پسند فرما رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس کو پنکھے کو بند کرواؤ. تو اس کا جواب بہت اچھے انداز میں دیا جا رہا ہے، اور جواب یہ ہے کہ آپ لوگ ان کے جرم کو نہیں دیکھتے، کتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹا بہتان اور اس کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں. یہ ان کا جرم ہے، اور غلط باتوں کا منسوب کرنا دو اعتبار سے. ایک تو یہ کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سچے رسول ہیں، اور یہ قرآن مقدس جو اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کا انکار کرنا یہ گویا کہ اللہ تعالی پر جھوٹا بہتان باندھنا ہے، تکذیب ہے اللہ کی. اور دوسرا یہ کہ حضور کے تشریف لانے کے بعد پرانے سارے مذاہب منسوخ ہو چکے، کل عدم ہو گئے، قابل عمل نہیں رہے، اور یہ یہود و نصارہ انہی باتوں کو لیے بیٹھے ہیں، اور ان کی نسبت اللہ تعالی کی طرف جوڑ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ نے ہرگز حکم نہیں دیا. اللہ نے تو پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے. تو یہ افتراء اور بہتان بازی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظلم اور دنیا میں کوئی نہیں ہو. اور یہ جو حرکتیں ہیں ان کی انجانے میں نہیں ہیں، جان بوجھ کر ان کو اسلام کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، قرآن ان کو سنایا جا رہا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود تبلیغ فرما رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس کے باوجود یہ اپنی ڈگر چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ ان کا جرم ہے. لہذا اللہ کی زمین پر اللہ کا دین چلے گا، اور جو اس میں رکاوٹ بنے گا اس سے مقابلہ کیا جائے گا. اور فرمایا کہ کوئی آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ دین جو ہے کوئی مکڑی کا جالا ہے یا کوئی ٹمٹماتا چراغ ہے جسے پھونکوں سے بجھا دیا جائے، کوئی اس خیال میں نہ رہے، یہ خواب نہ دیکھے کہ شریعت محمدیہ اور یہ دین برحق اسے کوئی مٹا دے گا، اس چراغ کو کوئی بجھا دے گا، اور اس دین کو دنیا سے ناپید کر دے گا. جو یہ خواب دیکھتا ہے وہ خواب ہی دیکھا کرے، ایسا ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں. اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ بجھا نہیں پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کامل مکمل کر کے رہیں گے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, یہ بالکل برملا اعلان. چنانچہ اردو کے ایک شعر میں اس آیت کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت خندزن, نور خدا ہے کفر کی حرکت خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. 1400 سال ہو گئے, جس کو بجھانے کی جتنی کوششیں ہو سکتی تھیں وہ کر لی گئی اور جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہیں. کوئی اور مذہب دین ہوتا تو حلیہ بھی ہو جاتا, مگر یہ دین اسلام ہے جو پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا ہے. ہر طرح کی کوشش ہوئی, باہر سے بھی ہوئی, توپ و تفن کے ذریعے بھی ہوئی کہ مسلمانوں کو کاٹ ڈالو, مٹا ڈالو, مسجدیں گرا دو, مدرسے مٹا دو, قرآن پاک جلا دو, یہ بھی ہوئی. اور یہ بھی ہوئی کہ دشمن مسلمانوں کے بھیس میں ہمارے اندر گھس آئے, شریعت میں تبدیلی کر دی, عقیدے بدل دیے, حدیثیں گڑ گڑ کر کے چلا دی, تفسیریں غلط غلط چلا دی, یہ بھی ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی بقا کا فیصلہ فرما رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک ایک ایسی جماعت باقی رہے گی میری امت میں جو حق پر ثابت قدم ہوگی, دنیا کی کوئی طاقت اس جماعت کو مٹا نہیں پائے گی. لاکھ لوگ کوشش کر لیں گے, عقیدہ صحیحہ, اعمال صحیحہ, دین صحیح, بالکل وہی دین جو لے کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جسے سینے سے لگا کر کے رکھا, اپنی اصلی شکل و صورت میں قیامت تک باقی اور قائم رہے گا. مٹانے والے مٹ جائیں گے, دین نہیں مٹے گا, اور یہ غالب آ کر کے رہے گا. اگلی آیت میں دین کے غلبے کا اعلان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہدایت دے کر کے بھیجا اور دین حق دے کر کے بھیجا. یہ کوئی ہنسی مذاق کھیل نہیں ہے کہ بس آ کے دعویٰ کر دیا ہو. صحیح اور سچا دین لے کر آپ تشریف لائے, ہدایت دے کر تشریف لائے, اور یہ دین اللہ تعالی تمام دینوں پر غالب کرتے رہیں گے اگرچہ مشرکوں کو برا لگے. یہ اعلان. اب غلبہ دو طرح سے, ایک تو غلبہ ہے دلیل کے اعتبار, تو یہ غلبہ تو عام ہے ہر زمانے میں. ساری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو سامنے رکھیے اور دین اسلام کو سامنے رکھیے, جب بات دلیل کی آئے گی تو اسلام کے پاس ایسی دلیلیں ملیں گی کہ کوئی مذہب والا اس کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا. اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے گا تو اس کے مقابلے میں نہ کوئی ٹکا ہے نہ ٹک پائے. مضبوط دلیل. دلیلوں میں تو جواب ہوتا نہیں تو ہم مار پیٹ پہ اتر آتے ہیں. دلیلوں کا تو جواب ہے جتنے بھی مذاہب ہیں کہیں نہ کہیں جا کر کے لاجواب ہو جائے, چاہے وہ یہودیت ہو, چاہے وہ عیسائی مذہب ہو, چاہے یہ برادران وطن کے مذاہب ہوں, یہ تو خالی تخمینیں ہیں, ظن اور گمان پر, روایات پر, رسومات پر. دلیل نام کی کوئی چیز نہیں. انہی کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ حیران ہیں کہ کیا کہیں. بس ایک معاشرتی ریت و رواج چلا آ رہا ہے, اس سے نکل نہیں پا رہے, ورنہ عقل خود قبول نہیں کرتی ان کی باتوں. اگر دین اسلام الحمدللہ عقل اور نقل ہر اعتبار سے 100% مضبوط, 100% کسی کے عقل میں کمی ہو, فہم میں کمی ہو, وہ نہ سمجھ پائے وہ بات الگ ہے, وہ اس کا قصور ہے, دین کا قصور نہیں. اور ہمارا دین کوئی محدود بات نہیں کرتا کہ بھئی آج کے زمانہ دیکھ کے ایک بات چل پڑے, کل کا زمانہ دیکھ کے کل بھی چل پڑے, یہ کچھ نہیں. جو دین پہلے دن سے تھا وہ دین آخری دن تک رہے گا. جو اصول ہے بالکل ثابت ہے, مضبوط ہے, قائم ہے. قرآن پاک میں جو اصول آئے, احادیث شریفہ میں جو اصول آئے, بنیادی جو اصول ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہاں مسائل میں, تفریعات میں, جزئیات میں, دلائل کی بنیاد پہ فرق ہو سکتا ہے, اس سے اصل پہ فرق نہیں پڑتا. توحید کا اصول ہے, رسالت کا اصول ہے, ختم نبوت کا اصول ہے, اور دیگر چیزیں, فرائض ہیں, واجبات ہیں, جو پہلے دن سے ہیں وہ آخری دن تک رہے. اور ایسا نہیں چلتا کہ بھئی کوئی پارلیمنٹ بیٹھ جائے, مجلس بیٹھ جائے کہ بھئی پہلے ایسا مسئلہ تھا اب بدل دو. قرآن الگ کہہ رہا ہو, پارلیمنٹ الگ کہہ دے تو لاکھ پارلیمنٹ بن جائے اور لاکھ مجلسیں آ جائے اور ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لیں اور ساری دنیا متفق ہو جائے, مگر جو قرآن کا اصول ہے وہ اپنی جگہ رہے گا, کسی کے بدلنے سے بدل نہیں سکتا. اور ہمارے شما کی تو بات ہو, پیغمبر علیہ السلام کو بدلنے کا حق نہیں. کوئی آیت آپ بدل نہیں سکتے, کوئی حکم اللہ کی طرف سے آ جائے, اللہ کے حکم کے بغیر کسی بھی آمدہ حکم کو آپ بدل نہیں سکتے, تو امتی کو کیا اختیار. تو ہمارا دین مضبوط بنیادوں پر قائم ہے دلیل کے اعتبار. اب رہ گئی بات کہ جب دین مضبوط ہے تو دین کا اقتدار کیوں نہیں, حکومت اور سلطنت کیوں نہیں, تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک شرط لگا دی گئی. اور وہ شرط یہ ہے کہ جب امت دین پر 100% عمل کرنے والی بنے گی تو اس کو اقتدار بھی ملے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ. یہ شرط لگی صحابہ کے زمانے میں. یہ منظر دنیا نے دیکھا کہ دین پہ 100% عمل ہوا تو دنیا پہ بھی اقتدار قائم ہوا. اور بیچ بیچ میں اس میں نشے و فراز آتا رہا, کہیں کم کہیں زیادہ. یہ اقتدار ابدی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہ تھوڑا ہے, پورا نہیں ہے, جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں. مگر قیامت سے پہلے ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا کہ دنیا میں اسلام کا پھریرا ہی لہرائے گا, کوئی باقی نہیں رہے گا اسلام کے مقابلے. یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے وقت. تو قرآن کی جو یہ بشارت ہے, یہ بشارت پہلے بھی پوری ہو چکی اور آئندہ بھی پوری ہو, اور آج جو پوری نہیں ہو رہی وہ ہماری کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی, اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے, ہماری طرف سے قصور. تو یہ آیات بہت بڑی ہمارے لیے خوشخبری کا باعث ہیں, دل کو مضبوط کرنے کا باعث ہیں, ایمان کی حرارت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. اور اس سے بڑا بے انصاف کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے, حالانکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے, پھر بھی اسے تسلیم نہ کرے, انکار کرے, اپنی بات پر جمع رہے, اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ تعالی بے انصاف لوگوں کو ہدایت سے نہیں نوازتے. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے, اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, یہ چاہتے ہیں. والله متم نوره ولو كره الكافرون. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو کامل مکمل کر کے رہیں گے اگرچہ کافر برا مانے. اللہ پر کسی کا کوئی فرق اثر نہیں پڑتا, کہ یہ ناراض ہو جائیں تو اللہ تعالی پہ اثر پڑ جائے, ایسا کچھ نہیں ہوا کرو ناراض. اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات سے قطعاً بے نیاز. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله تبارك وتعالى وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے, تاکہ غالب کر دے اس دین کو تمام دینوں پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اگرچہ مشرکین کو برا لگے پھر بھی یہ دین غالب ہو کر کے رہے, پہلے بھی ہوا آئندہ بھی ہوگا, آج بھی ہو سکتا ہے جبکہ ہم دین پر 100% عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, شرور و فتن کو تاہیوں سے محفوظ فرمائے, اپنی رضا و خوشنودی سے مال مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل